चाहता है ना, उसके लिए स्वार्थ का त्याग करना बहुत आवश्यक है। सांसारिक स्वार्थ की इच्छा वाला मुक्ति नहीं होता, उसी मुक्ति नहीं हो सकती। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रदत्त चेत साम व्यवसाय बुद्धि समात न विधीयते। भोग ऐश्वर्य में आसक्त है, मन भोग भोगना संसार का सुख भोगना, सुख में भोग में लगा हुआ है, संग्रह में लगा हुआ है, उसकी परमात्मा में बुद्धि से नहीं बनी, वो इसमें ही लगा रहेगा। क्यों संग्रह ज्यादा हो सुख ज्यादा हो, और सुख में आसक्ति होने वाले ही जन्म होता है। हमारे में दो शक्ति है, एक शक्ति है इच्छा शक्ति, एक है प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति खर्च होती है, प्राण खर्च होते हैं, तो प्राण शक्ति खर्च हो जाती है और इच्छा शक्ति बाकी रहती है, उसी से जन्म होता है। ये प्राण शक्ति खत्म हुई उससे पहले अगर इच्छा शक्ति का नाश कर दिया जाए, कोई इच्छा नहीं है, उसका जन्म नहीं हो सकता। जन्म सारा सोता नहीं, कारण गुण संग से सदस्य जन्म सु सत असत योनि में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। ऊर्धि सत्वता मध्य तिष्ठ राजसा अधोगति तामसा, तो ये गुण वाले अध ऊर्ध मध्य गति को जाते है। गुण में आसक्ति नहीं हो तो जन्म कैसे होगा, क्यों जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा, क्यों जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा, प्रभु कारण नहीं है। सत्व रज तम इनमें किसी में गुण में आसक्ति होती है तब उसका चिंतन होता है, उस चिंतन होता है उसका गुण होता है, तो चिंतन होता है वो इच्छा शक्ति है, तो इच्छा शक्ति मौजूद रहती है, प्राण शक्ति हो जाती है खर्च, प्राण शक्ति खर्च होने मर जाता है, इच्छा शक्ति बाकी है उससे अगर जन्म होता है। अगर प्राण शक्ति रहते हुए भी इच्छा शक्ति खत्म हो जाए तो जन्म का कारण नहीं है, कहाँ जन्म होगा, क्यों जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, कोई चाहना ही नहीं, मन में इच्छा ही नहीं है, क्यों जन्म होगा, जन्म का कारण नहीं है। तो जो आध्यात्मिक दिशा आते हैं आसक्ति का त्याग करना चाहिए। हर समय में आसक्ति अपना मतलब कोई नहीं, सबका हित कैसे हो, कर्मयोग ईश्वर से बनाया गया, कर्म में सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो, ये जैसी लगन लगी रहती है उसका जन्म क्यों होगा, ये कैसे होगा, इसका भाव ही सबका कल्याण करने का है, सबका उद्धार करने का ही भाव है, अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, अपनी कोई चाहना नहीं, नहीं होता से करते न तो न करते है, न करते नहीं कर सकना, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, नहीं किसी प्राणी से कोई स्वार्थ का मतलब है तो जन्म क्यों होगा, जन्म को कारण नहीं है। यंग यंग वापे स्वर्ण भावम चंते करे वरम तन तमे वेदी कौन थे सदभाव सदभाव भावित, यंग यंग वापे स्वर्ण भावम जिस किसी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो उस भाव से भावित होता है, उसी घर में भावित होता है, जिसे कोई असत है ही नहीं, नहीं किसी लिप्त रहे नहीं, जन्म कारण नहीं होता कारण क्यों इसको जन्म होगा, किसी को किसने जन्म होगा, जन्म होगा ही जन्म होने में तो गुणों का संग है ना, सत असत यो नहीं मैं जन्म गुणों का संग है उसे जन्म होता है, तो गुणों का संग रखा ही नहीं। अब निवेक है सब संसार के साथ में एकता है उसकी, जैसे शरीर देखेगा तो पांच भौतिक है, जीव देखा था सब परमात्मा का अंश है, एक विशेषता क्या शरीर में देखा था तो क्षेत्र पाव गगन समीरा पंच रसिदी आदम शरीर सब एक धातु समझे उन्होंने, धातु उस पर नहीं एक ही धातु और भीत में आत्मा देखा जाए सब परमात्मा का अंश है, मे अंश जीव लोग जीव भूत सनात ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहज पूरा से सामान्य है, आशुति किसी की नहीं, किसी में आशुति नहीं, इच्छा शुद्धि है ही नहीं, खत्म होगी तो जन्म क्यों होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, वो कारण होगा ना, तो आशुति से है ही नहीं, बोलिए तीन बात याद आ गई, दूसरे की शक्ति को भोजन करता है जो कवा स्वीकार लिया, दूसरे की सुनना की इच्छा तो सुना देता है, अपना कोई मतलब ही नहीं है, और जो मिलना चाहे उससे मिल लिया, अपने ना मिलने की इच्छा है ना खाने की इच्छा है ना किसी बात करने की बोलने की मिलने की, अपने तरफ से इच्छा नहीं है, अब तो तुझे बैगन सुना है भाई तो सुना नहीं चाहेगी, भोजन की चाहिए हम चीज मिल जाए तो बड़ी से तो बात चलेगी, मिलने की इच्छा रहेगी किसी भोजन में, ये इच्छा रही नहीं, सुनना चाहे सुना दिया, कोई मिलना चाहे तो मिल लिया, ऐसे भोजन करना चाहे तो खा लिया उसे अपने अपने कहीं पर आसक्ति नहीं, कोई आग्रह नहीं, अपने मन का कुछ आग्रह नहीं, वहां जाना है ये करना है वहां करना है वहां करना है, कुछ गहरा नहीं देना है, अपने क्या मतलब है, कहीं जाना है नहीं कहीं खाना है नहीं कुछ लेना है नहीं किसी से मिलना है, जहां रही मोहम्मद होगी कैसा आनंद है, जहां बैठा वही आनंद है, तो उसे धर्म होने का कारण नहीं है, इच्छा शक्ति भीतर ली है तभी तो धर्म होता है, तभी चीज चाहिए पैसा चाहिए, पैसा पैसा क्यों चाहिए, चाहिए सही कोई नहीं, हमने हमें मतलब ही नहीं है, अपने को चाहिए आनंद होता, आनंद हरदम आनंद रहेगा, मुंह तो दुख पाई है दुख मंद है दुख सही का कायरता है कायरता ये कृपा है कंजूसी, ये जन्म देने वाली है अपन है ही नहीं, जीव तो आनंद मर जाए तो आनंद नहीं होते से कृत्य न तो न अकृत्य नहीं सस्ते होते न करने से मतलब न करने से मतलब न किसी प्रतिशत मतलब मौज होगी आनंद खिलाया जैसे खा लिया सुनना चाहे तो सुना दिया, मिलना चाहे तो मिल दिया। अपने कोई मिलने की इच्छा है, न कोई खाने की इच्छा है, न कोई लेने की इच्छा है, कोई देने की इच्छा है, कोई जाने की इच्छा है। इच्छा शक्ति सब खत्म हो जाए, जनमन हो गई नहीं। जाई बिदे आखे राम, ताई बिदे रहिए, के सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सही बिदे राम ताई बिदे रहिए। मेरे भगवान की इच्छा, प्रभु की मेरी मर्जी, जैसे मर्जी मेरे को। बड़ा ही आनंद रहता, बड़ा आनंद। ये चाहना है ना, चाह गई चिंता मिठी मन का, मनवा बेपरवा, जिसने कस नहीं सा, ये सो शाहन पति सा, कबासों का बादशाह है। सा सूरी रामदास, सब नीचों से नीच, तुम तो केवल ब्रह्म था, ये सहानुति बीच। सूरी अचूड़ी छू गया, भ्रष्ट हो गया, छू गया। अब कोई मतलब नहीं है, ये हो तो बाबा, ये हो तो बाबा, अरे तुझी बात। अब तो जाओ, चलो मर जाओ, मर जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। कैसी मोदी बात है बताओ, इतना बड़ी बात है, कैसे आनंद की बात। देखो तो इच्छा नहीं रखनी, साधक का लक्षण यही लिखा है, जो पारमार्थिक साधक होता है उसे इच्छा होती है। ये इच्छा है जब तक ही ये जन्मता मरता रहता है, इच्छा उसे ही नहीं। संतों से ही पूछ रहे महाराज क्या चाहिए, अपने कोई झूठ हो तो झूठ ही नहीं, उसे नहीं मन में आगे कि आप काम है, आपकी कामना करेगी महाराज, आप कामना हो बताओ, वो जरूर तो कह दे, जरूरत जरूर बहुत चक्कर रही है। जैसे भी पात्र कोई नहीं है तो हाथ में ले पा लिया अपना, एक बात है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी सही। कामना नहीं पूछते, क्या वो जरूरत हो, आवश्यकता हो तो आवश्यकता थोड़ी जरूरत है। शील आ गए तो कुछ ओढ़ने की जरूरत है, अब तो सलाई हो, कमोली हो, रमी चीरी हो, क्या मतलब है, घास बढ़िया घास डाल लिया, अमुक चीज हो, रमुक ऐसी हो रहा हुआ था, अभी क्या मतलब है। कोई इच्छा नहीं, साधक मात्र के लिए ये चाहिए, इच्छा नहीं रखे। अरे इच्छा से केवल दरिद्रता है, सिवाय दरिद्रता के कुछ नहीं। इच्छा से, इच्छा से केवल दरिद्रता, दरिद्रपूर्ण इच्छा हो जाती। अरे वो धनवान रही इच्छा, धनवान गई, हम उसी नहीं, हम उसी नहीं, हम उसी नहीं, हम ये गरीब रहती, धनी हो या गरीब हो, इच्छा रहे तो अवसर रहती है, अवसर रहती पूर्ति होती नहीं, वो जरूरत रहती है पूर्ति होती नहीं, इच्छा रहती है वो जन्म का कारण होता है। आसक्ति बड़ा आनंद है, कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं। नहीं होता से कृते न अर्थ, न करते न आकृते न भूते न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न कहीं प्राणी से मतलब है। जीवन कैसा निर्मल जीवन है, शांत जीवन है, आनंद जीवन है। तो साधक मात्र में ये चाहिए, जो कोई साधना करना है परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, इच्छा शक्ति। गीता में बहुत काम किया, कामना छोड़ने की, इच्छा छोड़ने की, कामना छोड़ने की बहुत काफी बात है। कोई कामना नहीं है जन्म क्यों होगा और कहाँ होगा क्यों होगा बताओ। कोई इच्छा हुई तो मांग भेजेगा। बहुत आनंद है बात चाह गई चिंता मची मनवा बेपरवा जिसने कृष्ण चाहिए सुशान पदिशा। ओ आदि ने काश काश में राजा ने पूछा तुम कौन है तुम कौन का राजा है हमारा राजा है हमारा कैसे आवाज कैसे हम सारे जिस देश से निकालते हैं सारे जिस देते हैं हजार रुपये मेरे को दे दीजिए लाख रुपये दे दीजिए मच्छरों को निकाल दीजिए सारे जो निकालते कहते हैं और मच्छर को निकाल नहीं सकते मच्छर को भी निकाल नहीं सकते मच्छर को निकाल दे बताओ क्या राज में आप क्या फायदा होते आप क्या घाटा लगता है ना बंधु को देते हो फायदा हो जाए तुम महाराजा कैसे हो तुम राजा कैसे हो निकाल तो तुम महाराजा कैसे हो हमारे को चाहना नहीं अब क्या करे चाहना नहीं अब क्या करे जीने भी हो चाहना नहीं मरने भी चाहना नहीं ना मरने की चाहना है ना जीने की चाहना है बदलने की चाहना है भूख की चाहना है चाह गई चिंता मिटी चाह गई चिंता मिटी मन वो बेप्रवाह आनंद हो गया अपन तो जिसे कसु नहीं चाहिए सो ईशान दिशा बादशाहों का बादशाह इतना दिन तो इच्छा बहुत दूर थी बाबी इच्छा शक्ति को नाश करने के लिए बहुत दूर लक्ष्य था अब नजदीक करेंगे अब चले जल्दी करेंगे। देखो भाई फायदा है मिलने वाली चीज तो बिना इच्छा मिलेगी नहीं मिलने वाली इच्छा करने से नहीं मिलेगी इच्छा करने से मिलेगी नहीं और मिलने वाली बिना इच्छा मिलेगी तो इच्छा तो निरंतर ही हुई ना आप बताओ इच्छा का सार्थक तो क्या क्या जो चाहते वो चीज मिल जाती है क्या तो बेटा सब सब सब सबसे प्रश्न है सब बताओ मिलने वाली है वो बिना इच्छा मिल जाएगी इससे तो क्यों जन्म बड़ा कारण है और जयराम जी है कुछ मतलब नहीं है सिवाय जन्म मरण के और क्या देती है इच्छा मिलने वाली चीज मिलने से मिल जाती है इच्छा से मिल जाती है इच्छा नहीं करो तो कोई फायदा नहीं हो सकता बहुत रहती है उनका जीवन पवित्र हो जाता है। चाह सूर्य राम सूर्य ने मैं तो नहीं मिल जाए छू दे तो चाह लग जाए चाह सूर्य राम दास सब नीचे से नीचे सूर्य अशुद्ध हो गया तो शुद्ध है एकदम निर्मल इसका कुछ भी उपयोग नहीं सिवाय नुकसान के कोई उपयोग नहीं है बात विचार नहीं करते लोग विचार करते क्या इस फिर प्रश्न करना चाहिए विचार करना विचार करने पर प्रश्न करना कि ये ऐसे ऐसे कितनी शंका सवाल मौज उजार मिले कामना मिट जाए तो मौज उजार गीता की कामना पर बहुत जोर दिया है कामना नहीं करना भगवान की स्मृति पर भगवान अपना अपना भगवान का सत्संबंध सर्वेश मनुष्य युद्ध से उत्साह नहीं। संगम तत्व भवन से सत्याग सात्विको मत। इस बात से निर्मल जीवन, शुद्ध जीवन, एकदम आनंदमय जीवन, कोई दुख है ही नहीं। दुख जितना होता है इच्छा से होता है, इच्छा कोई नहीं। दुख क्या, किस बात का दुख होता है? बुखार आज क्या दुख हुआ? शरीर बीमार हो गया तो दुख क्या हुआ? बीमार हो गया। अरे एक बात है, जितने आदमी दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, वो वास्तव में भोगों से दो तरह दुख होता है। बीमार दो तरह से होते हैं, एक तो उपत्य करने से और एक पूर्व के प्राप्त के भोग से। तो प्राप्त से भोग से होती वह बीमारी तो मिटेगी नहीं, और इच्छा से हो रहा है दुखी है तो प्राय दुख टल जाते हैं। आयुर्वेद सबका सब ही उन दवाइयों के लिए है, उनके लिए दवाया है जो की प्रारंभ से होती है। अगर वो दवाई जिमटती नहीं, कुपित से कुपित है, कुपित करना नहीं अपने कुपित क्यों करना है? आप साहब कुपित नहीं हो तो इसी की ऐसी बात है। मैं खांसी हो रही है, एक आदमी दही लाया, रिक्शा दे दही लाया, तो तुम्हारा पक्का भी जाएगा? हमारा पक्का भी जाएगा। हमारा तो मन तो नहीं था दही का, खांसी नहीं जाएगी, पक्का भी जाएगा, दे दो खांसी। ये मेरी भीतरी बात है, तेरी तो खासी सत्य हो जाए ना, ज्यादा क्यों सत्य नहीं होगी? मटी सर खासी मटी। अपनी इच्छा नहीं रखे कुपुत्र, सब भी अपनी इच्छा में भरा हुआ है। अपनी इच्छा सुविधा मैं दया वास्ते लाया हूँ, पक्का विचार है? पक्का विचार चौधरी भाई खाली ऐसी बात बहुत बहुत है। ऐसा कर दो पाते हैं और फायदा कोई नहीं, किसी तरह का फायदा नहीं, फायदा किसी तरह का नहीं है। नुकसान कोई सा बाकी नहीं, नुकसान सब देगा। कोई नुकसान है ही नहीं, फिर तो साधु और भाई और बहन हो, कोई हो, सब एक बात है। जितने इच्छा ज्यादा रहता है उतना दुखी ज्यादा होता है, और जितने इच्छा छोड़ देता है उतने सुख होता है। इच्छा हो तो उठा देगा, वो मट मट उठा देगा। बैठक उठा देगा, तो मौज है बस। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आनंद हो गया, मौज हो गया। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 27 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।